السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri sevdiği ve razı olduğu şeyleri dinlemeye ve onları tatbik etmeye muvaffak eylesin. Amin. Ve sevmediği, razı olmadığı şeyleri duymaktan ve işlemekten muhafaza eylesin. Amin. İmam Rabbani Kudsesi Ruh Hazretlerinin mektubatından kadınlar biati ile ilgili mektubu okuyorken tabi izahlı gidiyoruz. Beşinci şarta geldik. Nerede? Daha altıya gelmedik. Beşinci şartı okuduk da mevzu bitmedi, içindeyiz daha. Altıncı şart nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmekten, emrettiklerine karşı gelmekten uzak durmak. Din-i Mübin İslam'ın bütün emirleri ve yasakları buna dahildir buyurmuştu İmam Rabbani. Bu hususta emirleri sayarken beş vakit namaz, zekat, oruç, hac gibi emirleri beyan ettikten sonra yasakları saymaya başlamıştı. İşte sarhoş edici maddelerden sakınmak, çalgıdan, musiki aletlerinden sakınmak, böylece beyanlarda bulundu. Vel içtinabu anil gıybeti ve nemimeti eyda lazimun fe innehuma memnu'un anhuma. Gıybetten sakınmak ve söz taşımaktan sakınmak da buraya girer, çünkü bunlar nedir? Yasaktır buyurmuştu. Burada kaldık ve bazı meseleler geçen sefer beyan etmeye çalıştık. Her derste tabi farklı şeyler söylenebilir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizim gıyabımızda da bizim hakkımızı koruyor. Bu din-i mübin İslam'ın büyüklüğünü görün ki insanın olmadığı yerde insanın aleyhine konuşturmuyor. Çünkü bir baba çocuklarından birinin diğerine düşman olmasını istemez. Birinin diğerinin aleyhinde konuşmasını istemez. İster ki kardeşler birbiriyle barışık olsunlar. Allah Teala bu hususta bizlere, hepimizi öz kulları olarak yarattığı için tembihlerde bulunuyor. Birbirinizin aleyhine konuşmayın. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, el halku kulluhum iyalullah. Bütün mahlukat Allah'ın ailesi gibidir. Ailesi mesabesindedir. Haşa. Allah Teala baba değil. Baba diyen ne olur? Kafir olur. Bak dün bir tane çıkmış spor kulüp başkanlarından eski. Belki yeni de bir başkandır o. Gidip diyor ki Allah bizim babamız diyor. Affeder diyor. Geçeriz diyor bu işi de falan mesela. Böyle geveze adamlar, böyle fuzuli adamlar. Gelmişler 50-60 yaşlarına. Bu kadar milletin başına geçmişler. Spor kulüpleri yönetiyorlar. Allah diyor bizim babamız diyor yani. Böyle bir cahillik sardı yani. Böyle bir cahillik sardı. Bu Allah babamız dedi mi ya? Haşa. Velakin Allah-u Teala bizim yaratıcımız. Biz onun kullarıyız. Fakat neye benzer bu iş? Bir aile reis. Teşbihde hata yok. Ne demek? Yani burada benzetme yapılabilir. Bu benzetmede de ne çıkmaz? Aslı gibi mana çıkmaz. Bir baba çocuklarının birbiri aleyhine gitmesini istemez. Mevla da kullarının birbirinin aleyhine gitmesini istemez. Çünkü mahlukat Allah'ın iyali mesabesindedir. Yani bütün yaratıklar Allah-u Teala'nın efradı ailesi gibi. Gibi, anlıyor musunuz şimdi? Ha, ne diyorum şöyle, ehlül Kur'an, ehlullah. Kur'an ehli hafızlar, alimler, işte Kur'an okuyanlar, amel edenler Allah'ın ehlidir. Efendi Hazretleri ne mana verirdi? Allah-u Teala'nın özel evi olsaydı onları oraya koyardı. Yani bu teşbihler kafaya yaklaştırmak için, takrib-i ezhan zihne yaklaştırmak için böyle tabirler yapılır. İbare darlığı derdiğini Efendi Hazretleri mektubatın ibaresindendir o da. Yani ibare dar olursa çok şerh edilmez ama Müslüman onu anlar. Şimdi Mevla Teala kullarının birbirini üzmesini istemiyor. Onun için Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem küllül müslimi alel müslimi haram demu ve irdu ve mal. Bir Müslümanın her şeyi diğer bir Müslümana karşı haramdır. Ne demek haramdır? Hürmetlidir. Yani korunmalıdır. Yasaklıdır. Yani ne demek? Bir insan bir insanın kanını akıtabilir mi? Nedir benim kanım sana, senin kanın bana nedir? Haramdır. Yani haksız yere ben senin kanını dökebilir miyim? Evet. Haksız yere derken bunun haklısı olabilir mi? Haklısı şöyle olur. Doktor ameliyat yapacak mecbur. Bir yerini kesecek. Yani ameliyat yaparken keser de kan çıkarsa doktora haram olur mu? Olmaz. Ama şimdi durup dururken ben sana vurdum, beni kan attım şimdi. Ya durup dururken olma lüzum yok. Sen bana kalktın bir şey dedin, ben de seni dövdüm. Olur mu böyle şey şimdi? Olmaz. Müslümanın, Müslümana kanı haram mı? Kanını dökmek, öldürmek, bıçaklamak haram. Peki, malı haram mı? He? Ben aldım senin arabanı gittim. Yani çaldım. Haram değil mi bu şimdi? Malını gasp ettim. Şimdi şurada git aldı adam ayakkabısını, birinin ayakkabısını aldı gitti. Bu nedir şimdi ya? Bu ne büyük haram, bu ne biçim iş? Hiç sormuyor kimin ayakkabısını. Beğendim diyor, aldı gitti. He? Ondan sonra orada bir şey duruyor. Senin malın efendim, veya takken veya elbisen veya pirincin, aldın ekmek koydun oraya. Çıkarken buradan götüreceğin evine, aldı adam ekmeğe gitti. Haram mı? Haram. Irzı da öyle haram. Irzı ne demek? Siz Türkçe'de ırz, namus mefhumunu çok özel olarak değerlendiriyorsunuz. Yani hanımınıza, kızınıza cinsel manadaki taarruzları ırzla tercüme ediyorsunuz. Doğrudur ama özeldir o. Aslında Arapça'da yani din istilahında, şeriatta ırz manası geneldir. Umumidir. Ne demek? Haysiyet ve şeref demek. Tabii ki nasıl ki sen hanımına taarruz, kızına taarruz, namusuna taarruz, haysiyet ve şerefini rencide etmekte en ileri seviyededir ama adamın suratına ters bakmak, adamın arkasından gıybet etmek, adama efendim adam hakkında hakaretli konuşmak, onun olmadığı yerde onun aleyhine konuşup gıybet etmek veya ona efendim iftira atmak. Hı? Bunlar vesaire kısımları çoktur. Bunların hepsi nereye taarruzdur? Irza taarruzdur. Yani insanın haysiyet ve şerefini rencide edecek şeylerdir. Bu da haram mıdır? Haramdır. Ama bizde bu anlayışlar kıtlaşmış. Çünkü hiçbirimiz kimsenin malımız olmayan arabasını, ekmeğini, yemeğini, takkesini, efendim ayakkabısını alıp gitmeyiz. Bu şerefsizliği hiçbirimiz kendimize, bu bayağılığı, bu aşağılığı, bu düşüklüğü yakıştıramayız. Ama adam duvarı döner dönmez arkasından konuşmayı da hiçbirimiz bırakmayız. Halbuki ha onun arabasını çaldın, ha onun kanını akıttın, ha da gıybetini yaptın. Bu kadar ağır. Ama biz buna alışana kadar herhal mezara gideriz. Çünkü bizim örfümüz bozuk, geleneğimiz bozuk, alışkanlıklarımız bozuk, yetiştiğimiz çevre bozuk. Bizi İslam ahlakıyla yetiştirmemiş. Anamız da babamız da. Bunlar biraz da nereden gelir? Yetişme tarzından gelir. Anamız bir kadının aleyhine konuşursa küçükken biz de alışırız. Değil mi? Ha, anamız doğru bir kadın olup da onun bunun aleyhine konuşmayan bir kadın olsa biz çocukken o edebi biraz alırdık. Ana bir bakarız ki anamız herkesin aleyhine konuşuyor. Bir de bizden. O zaman böyle olur. Yani kültürümüz buna müsaade değil. İslam kültürü yok bizde. Epey zaman, Osmanlı'nın son zamanında da bu bozulmuştu. Bize kadar işte bu bozukluk artarak devam ediyor. Ama şimdi bu mefhumlar niye böyle değişti yani? Kanını akıtmak. Şimdi kanını akıtmak da kolay oldu canım. Doğruyorlar, kesiyorlar, kutuya koyuyorlar, kafasını bir yere, bacağını bir yere gömüyorlar, kuyulara atıyorlar, kuyulardan kemik çıkıyor, oradan çıkıyor. Bununla kim meşru etti size? Kim meşru etti size insanı öldürüyorsunuz? Hangi gerekçeyle öldürüyorsunuz? Kim olursanız olun. İnsanı öldürmek günahların en büyüğüdür. Sizin bundan hüccetiniz nedir? Allah'tan izin mi aldınız ya? Böyle şey olabilir mi ya? Şimdi öldürüyorlar, kesiyorlar. Her gün bir kuyu açılıyor, oradan kemik çıkıyor, oradan kafatası, oradan bacak çıktı, çöp kutusundan şu çıktı. Çünkü İslam mefhumu gidince, Allah korkusu kalkınca bunu hiçbir şeyle önleyemezsin. Her adamın başına polis mi koyacaksın ya? E şimdi zaten kan akıtmak bu kadar normalleştiği bir dönemde, gıybet mıybet dediğin zaman da komik duruma düşüyoruz yani. Ama İslam bunu ağır görüyor, büyük görüyor. Müslümanın ırzı, anladın mı şimdi ırz neymiş? Şerefini rencide edecek. Yani konuşuyorsun bir adamla benim aleyhime, ben onu duysam üzülüyorum. Bu benim ırzıma, haysiyetime müdahaledir. Ve öyle bir tehlikeli bir şey ki, meşhur hadis-i şeriflerde var. Yani bu hadis-i şeriflerde tabii Bezzar'da var, Ebu Davud'un bazı rivayetlerinde var, efendim çok rivayetlerde var, Ebu Yala'da var. Mesela Taberani'dekini okuyalım. İnne riba nifun ve seb'une baben İbn Ebu Dünya Taberani Beyakî rivayet ediyor. Faiz nedir? 70 küsur şube günaha dahildir. Yani faizli muameleler 70 küsur kısmı var. Günahının çeşidi var, boyutu var. Cezasının ona göre farkı var. Ehvenûne bâben mine riba. Ama bu faiz çeşitlerinin hangisi olursa olsun, yani Allah'ın riba saydığı muameleleri 70 küsur derken, bu bizim para verip yani 10 lira verip 11 lira almamız bir tanesi. Anladın? İftira da bunun bir şubesi. Gıybet başka bir şubesi. Bu faiz dediğin zaman da illa ne değil? Parayla alıp vermek gibi değil. Bunun da neleri var? Şubeleri var. Ama esas bildiğimiz tabii faizden değil mi? Malda efendim farklı alışverişte fazlalık noksanlık meselesidir. Ama burada mesela diyor ki ehvenu nebabe mine riba misbimen etaunmeru fil islam. Faize giren İslam'ın faiz saydığı haramların en hafifi, en düşüğü, en basiti. Ondan aşağısı olmaz mesela cezası. Müslümanken anasıyla zinaden gibidir. Müslümanken anasıyla zinaden gibidir derken, yani Müslümanken ne demek? Mesuliyeti mucip. Müslümanken anasıyla, kendi annesiyle mesela, efendim, zina eden gibi bir ağır belası var. Ve dirhem-i riben, bir dirhem, diyelim, lira, faiz parası almak. Eşeddü min gamzin ve telazine zinyeten 35 zinadan daha ağırdır ahirette. 35 kere zina burada, bir kuruş faiz burada. Hangisi daha veballi? Faiz daha veballi. Ama sen şimdi ya ben faizi cayır cayır içiyorum bir şey olmuyor, demek zinadan hiçbir şey olmaz değil. Bir de zinaya da başlama. Yani bu buna kıyas değil. Sana anlatıyor hadis-i şerif. Peki ve eşeddü riba ve erber riba ve ehbetü riba, faizden beteri, faizden büyüğü ve faizden daha pisi intihak urdül müslim ve intihak hürmeti, bir Müslümanın ırz, şeref ve haysiyetine dokunmak ve bir Müslümanın hürmetini, yani aleyhinde konuşulmaması gerekirken, iftira edilmemesi gerekirken, kendisine taarruz edilmemesi gerekirken, kendisine hakaret edilmemesi gerekirken, kendisiyle dalga geçilmemesi gerekirken, kendisine eziyet edilmemesi gerekirken, bunlardan birini yapmak faizden de pistir diyor. Yani orada 35 zina diyor, bu demek ki katlama gitsin. Ama bizim bunlar her gün su gibi yaptığımız hareketlerdir. Su gibi. Bak, Ayşe annemiz radıyallahu anh'a diyor. Safiye validemiz, o da kuması Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevce-i daireleri, annemiz Ayşe annemizin nesi oluyor? Kuması oluyor. Dedim ki diyor Resulullah, ya Resulullah, bu Safiye'nin de kısalığı yeter yani. Bu kısa boylu. Dedim diyor. Ne buyurdu bana? Lekad kulti kelimeten lev müzicet bima il bahri lemezecetu. Öyle bir laf dedin ki ey Ayşe, bunu denizlerin suyuna atsak hepsini leş eder. Biz, bize anlayacağımız dilden konuşuyor. Yani o içtiğimiz temiz suları değil, okyanuslar ki dünya kadar pis insan girse temizlenir şeriata göre. Gusül de oluyor denizde. Ama diyor senin bu kelimen okyanusları murdar eder. Mesela kokusunu bile değiştirir. Ya ben onun için Ayşe anamız derdi ki ben bir insan için kısaymış, uzunmuş, yani maviymiş, yeşilmiş, yani böyle bir ayıp ima eden bir laf diyeceğim. Bütün dünyayı bana verseler artık böyle bir şey demem. Ben bilmiyordum diyor bunu. Çünkü şeriat yeni öğretildiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımına hemen bunu söylüyor. Buradan bu yayılıyor. Efendimizin her hareketi, oturuşu, kalkışı, bütün meselelerde İslam oturuyor, yerleşiyor. Onun için Ayşe anamız bunu tabii bir daha yapar mı? Ama biz yapar mıyız? Biz devam ederiz. Bize hiç ırgalamaz. Bu ayetler, hadisler bizi de hiç değiştirmez yani. Bizde bir sorun var, sorun. Biz dinliyoruz, amel etmiyoruz biz. Frenlemiyoruz. Ya, İslam böyle. Şimdi bir rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındayken bir kadın için bunun eteği uzun dedim. Artık eteği uzun da herhalde boyu kısadan mı kinayedir? Boyu kısa olanın eteği sarkar hani, belki de odur ama. Neyse. Ne buyurdu? İlfizi, ilfizi. Tükür, tükür. Ne, bir şey yok ya, ne tüküreceğim? Bir tükürdüm, felefizdu. Biz zaten bir de baktım, bir tükürdüm. Emretti madem, tükürdüm, et parçası çıktı. Çünkü Allah ne buyuruyor? Eyhübbe hadikum en yekule lehme gıymeyten kerihtumuh. Sizin biriniz ister mi kardeşinin ölmüş etini yesin? İstemez. Onun için inne minel kebairi, büyük günahların en büyüklerinden biri istitaleter raculi fi irdi racülün müslim, bir adamın diğer bir müslümanın haysiyet ve şerefini rencide edecek şekilde ırzına uzanmasıdır. Ona taarruz etmesi. Onun için İslam bunları ne yaptı? Yasak etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları böylece beyan etti. Kaçınmak lazım. Kabir var. Kabir zor. Mesela laf taşımak. Nemime. İmam Rabbani burada buyurdu mesela. Nemimeden de sakınmak lazım. Gıybet neydi? Bir Müslümanın ardında efendim razı olmadığı, hoşlanmadığı lafı sarf etmek. Ama benim dediğim doğru. Ben uzundu da mı kısa dedim? Ona bakmıyor İslam. Senin ona kısa demen dediğini o duysa üzülür mü? Üzülür. Onu gıybet sayıyor İslam. Yoksa sen ona kısa dedin, o da zaten kısaydı. Onda bir şey yok ki. Yani gıybetten çıkartmıyorum. Gıybetten çıkartmıyor. Zaten onu geçen derste biraz izah ettik. Lakin bu hadis-i şerifler inşallah, bak burada İbn-i Ebi Dünya ve Tabarani'den rivayetle bir hadis-i şerif önümüze geldi. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, اَرْبَعْتُنْ يُذُونَ اَهْلَ النَّارِ عَلَى مَا بِي مِنَ الْاَذَى يَسْعَوْنَ مَا بَيْنَ الْحَمِيمِ وَالْجَحِيمِ يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَالْثُبُورِ يَقُولُ بَعْضُ اَهْلِ النَّارِ لِبَعْضُ مَا بَالُ هَا اُولَٰئِ قَدَ عَذَوْنَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْاَذَى. Dört kısım insan var ki bunlar cehenneme girdikleri zaman cehennemde yanan diğerleri zaten yangın içinde, bela içinde eziyet çekerlerken bunların durumu cehennemliklere de eziyet verecek. Bunlar daha beter. Çünkü bunlar ne yapacaklar? Kızgın, cehennemde yanan efendim tabaka ile kaynar sular dağları eritecek bir damlası, hamim odur. O suyla cehennem arasında koşuyorlar. Bir yandan vay bize vay diye bağırıyorlar. O kadar bağırıyorlar, çağırıyorlar ki bunların patırtısı gürültüsünden diğer cehennemdekiler rahatsız oluyorlar. Hatta birbirlerine diyorlar ki ya bizim derdimiz bize yeter, bir de bunları çekiyoruz ya. Bunlar nedir bu? Niye bağırıyorlar bu kadar bunlar? Peki kimdir bunlar mesela? Feracülün muğlakun aleyh tabutun min cemrin. Bir adam ateşten bir tabut üstüne kapatılmış. Tabutun hepsi kor. Yani kor halinde. Ateş koru halinde tabut. O tabut da bunun üzerine kapatılmış, yani bu içine kilitlenmiş. Varacülün yecur emâhu. Birinin bağırsakları dışarı çıkmış. O da bağırsaklarını peşine çeke çeke efendim değirmen beygiri gibi geziyor. Varacülün yesîlu fû. Kayhan ve demen. Birinin de ağzından kar, irin boşalıyor. Devamlı ağzı kan irin. Hortum gibi çıkıyor. Varacülün yekul lahmu. Bir adam da kendi etini yiyor. Ya. Bunlar böylece hadis-i şerifte devam ediliyor. Feyukallu sahibi tabut. Ma balul ebadikat adana ala ma bina min elada. Feyekulu innel ebadikat mate. Ve fi unuki envalun nas. Ya bu tabutun içinde kilitlenip bas bas bağırıp etrafına eziyet verenin durumu nedir? Bu Allah'ın rahmetinden uzak adam ne yapmış? Soruyorlar. Efendim cevap da geliyor. Bu insanların malları, emanetleri boynundayken ölmüş. Yani ne yapmamış? Vasiyetini yapmamış. Şu şunun hakkı, bu bunun hakkı, şunun parası bende, şunun malı bende. Yani ben ölürsem çoluk, çocuk, konu komşu bunu dağıtırlar da çoluk çocuk benim zanneder, kendi yer. Olur mu bu şey? Bak bu falan adamın emanetidir. Bu ona verilecek, şu ona, şu sahibine verilecek gibi. Veyahut da efendim işte borç almış, ödememiş. Veyahut da efendim ödeme niyetiyle almamış daha doğrusu diyelim. Yani ödeme niyetiyle alan yine bu kadar büyük azaba düşmez de. Çünkü birden ölürse o bu kadar azaba düşmez. Ama alır milletin malını. Gasp eder, hırsızlık eder veya borç gibi alır. Ama ödememek niyetiyle batırdım diyecek yani. Bunların durumu bu. Sümme yukarlı ile diye durram ağu. Mâ bâlu lebâdi kâdâ adâne alâ mâ binâm neredâ feyekûl. İnne lebâdi kâne lâ yubâli. Eyni hesâbel bevlu minu. O bağırsaklarını çekip dolaşan. Ya bu Allah'ın rahmetinden ebat adam bunun durumu nedir? Biz zaten diyor cehennemdekiler yanıyoruz burada. Eziyet çekiyoruz. Bu da bas bas bağırıyor. Bizi rahatsız ediyor. Zaten kendi rahatsızlıkta olan başkasının bağırmasından daha fazla eziyet duyar. Yani çünkü adamın kendine göre sancısı var, ağrısı varsa. Yani hastanelerde falan çok olur böyle mesela. Yataklarda mesela de birinin başka ağrısı var. O bağırandan buradaki zaten karnına kramp girmiş. Bu daha rahatsız oluyor. Beni başka odaya götürün. Ben tam uyuyacağım. Bu sefer bu bir bağırıyor. Ben uyanıyorum falan. Bu zor. Cevapta ne gelir? Bu Allah'ın rahmetinden uzak adam idrardan sakınmazdı. İdrar yaparken nereme sıçramış, nereme değmiş hiç umurunda olmaz. Bu da büyük bir bela. Zaten biliyorsunuz Buhari hadisinde geçer. İki kabirde yuazzebani. Azap oluyorlar buyurdu Resulullah. Ma yuazzebani fi kebirin. Çok da büyük saymayacağınız günahlar ama kâne hadûma la istetirû an böyle. Bu mezarda yatanlardan ikisinden kabir azabı olanın birisi idrarından örtünmezdi. Yani sıçratırdı üzerine. Bu adamın durumu bu. Bağırsakları çekmiş şimdi. Ne kadar mühim bu taharet meselesi? Ne kadar mühim bu abdest meselesi? Ne kadar mühim bunlar? Bunlar ahirette hep çıkacak. Sümme yukalü lillezi yesilü fukaya hamedem. Ağzından kan irin. Boşalan. Evet. Adam. Bunun durumu nedir? Bu da bize çok eziyet ediyor. Deniyor. İnne lebadikâne yekullühü mennâsi bil gıybeti ve yemşi bin nemimeti. Bu adam insanların etlerini yerdi, gıybet ederdi, söz taşırdı, onun lafını ona milleti birbirine katar karıştırırdı. Böylece azaba uğratıldılar. Müslümansalar bu azaplar biter, hiç zerre kadar imanı olan cehennemde kalmaz, çıkar. Ama bir de Allah muhafaza bu yaptıklarını helal saydıysalar, normal gördüyseler veya bu yaptıkları günahlardan sebep son nefeslerinde kafir olarak öldüyseler. Çünkü bazı günahlar adamı son nefeste getirir, imanını kaybettirir. O noktada da cehennemde ebedilik kesinleşir. Çünkü imanı kaybedince, ama o imanı kaybetmek de neden sebep olur? O da işte evvelce yaptığı bazı günahlardan sebep olur. Yoksa Allah Teala kuluna zulmetmez. Ama işte bazı günahlar var, Allah Teala da onlara karşı gazaplenir. En mühimi şudur, insan yaptığını günah olarak, büyük bir masiyet olarak, Allah Resulüne muhalefet olarak görür de korkarsa, bunda inşallah iman tehlikesi olmaz. Günahtır ama bu ne olacak ya? Ne çıkar bundan? Ne yapıyorum ki? Millet neler yapıyor? Ben bir şey yapmıyorum ki gibi duygu olursa bu son nefeste imanı da götürmeye uzanır. Allah muhafaza eylesin. Şimdi onun için bakıyoruz da ihlâssızlık, yani gösteriş de insanı şirke doğru götürür. İki kişi arkadaş olduklarının kıssasını Efendi Hazreti çok anlatırdı. Ahiret kardeşi oldular, birbirini ziyarete gidiyorlardı, bir gün ona bir gün ona. Sonunda ne oldu? Birisi gelmeyince öteki dedi ki bir gideyim bakayım. Kaç gün oldu gelmedi, sıra ondaydı. Kızı kapıyı açtı. Dedi baban nerede kızım? Dedi ben sana kapıyı açayım, ben çekiliyorum, sen doğru karşıki odaya geç. O da geçti odaya. Bir de baktı odanın ortasında yatak uzanmış. Ölmek üzere ama ölemiyor. Mosmor olmuş. Gidişat iyi değil. O da ona işte başladı. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Telkin yapıyor. Yani sen de söyle demek olmaz ama işte sesli söyleyip de duyurtmak için. O da ne diyor? Ya ahi, hadi kelimetul kad, hile beyni ve beyni. Ey kardeşim diyor. Sen bana bu kelimeyi söylüyorsun, okuyorsun ama onunla benim arama engel koyuldu. Onu bana okutmuyorlar. Nasıl okutmuyorlar ya? Bu da şaşırıyor. O zaman diyor ya biz seninle bu kadar sene ahiret kardeşi olduk. Camilerde, cemaatlerde buluştuk. Haçtı, ömreydi, namazdı. Yani Müslümanlar birbirlerini ibadetlerde şahidi oluyorlar. Hele ahiret kardeşi olanlar daha yakın oluyorlar. Biz dedi bu kadar beraber idik. Şimdi sen nasıl la ilahe illallah diyemeden ölüyorsun? Yani hani insan komaya girer veya dili tutulur, felç olur. Bunda sorun yok. Son hali muteber. Ama konuşurken bunu bana dedirtmiyorlar demek başka bir iş var. Dedi vallahi dedi la ilahe illallah demeden öldüğünü görürsem cenazeni de kılmam, kimseyi de kıldırtmam. Ne yıkarım ne kefenlerim ben. Müslüman olarak sana muamele yapamam bu vaziyette. Artık konuşarak yani ölüyor. Dili çocuk. Peki sen bu kadar ibadet taat nereye gitti? Dedi ben sana itiraf edeyim. Hiçbirini Allah için yapmamıştım. İşte bu tehlikeler var. Ha bunlar adamı imansız götürür bak. Ama tabii bir insan zina dese, içki de işte haram olduğunu bilerek Rabbim ya Rabbim sana yani tevbe edeceğim ettim falan. Ha bunun son nefesinde imansız gitme ihtimali zayıftır. Ama bu gösteriş gibi işte Allah için yapmıyor. Geliyor burada millet görürse kılıyor, millet görmezse kılmıyor. Bu riya falan bunlar şirke çok yakın şeylerdir yani. Çok yakın şeyler. Bir de tabii bu istihfaf yani hafife almak, küçümseme işleri. Bundan ne çıkar falan. Bunlar da insanı imansız etmeye yakın işler. Allah muhafaza etsin. Mesela bir müezzin diyorlar. Eski kitapların rivayetleridir bunlar. Vefat ederken Kur'an getirdiler de musafı göğsüne koydular da hani senelerdir ezan okudu, şey etti, müezzindi falan diye böyle huzur üzere ölsün, zikir üzere ölsün diye de. Kalktı ne yaptı? Ben bu Kur'an'a küfrettim dedi, öyle öldü. Mesela bunlar var. E tabi bunu da araştırdıkları zaman meğer minareden karı kız kollarmış. Şimdi ezana çıkıyor, 2-3 dakika evvel çıksa o zaman da böyle binalar yok. Şimdi minareler küçük kaldı. Ama evvelce tabi minare en yüksekte. Belki bir kadın kız camdan çıktı veya bir şey oldu, göremiyor o yukarıyı. Müezzin ne bilsin her dakika yukarıda değil ki. 24 saatte 2-3 dakika çıkıyor ezana. Şimdi yani bir kadına namahreme bakmaktan adam kafir olur mu? Olmaz. Şimdi buradaki mesele bir tabii müezzinlik yeri ezan ibadet yeridir. Yani ibadet yerinde bunun yapılması. Hani şimdi zina her yerde haram ama Kabe'de yapılırsa kat kat olduğu gibi. İçki içmek her zaman haram ama Kadir gecesinde içmenin vebali daha büyük olduğu gibi. Burada da şair-i İslam'dan olan ezan ve onun alameti olan, alemi olan bir minarede Allah'ın isminin zikrolunduğu noktada bunun yapılması buraya bir ağırlık getirir ama Bir de mesele nedir? Tabii ki burada ne, yani bundan ne çıkar gibi görmek esas. Yani pek de bir şey değil. Ne var? Zina yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz yani. Efendim kenarından köşesinden bir kadın eli uzatmış görmüşsün, ne olur gibi. Eğer işte böyle bir düşüncelerde olursa o da Allah muhafaza imansız ölmeye çok sebebiyet verir. Çünkü insan ne kadar küçük de olsa yaptığı günah, o kime karşı günah işlediğini düşünerek o Allah'ın büyüklüğüne nazaran onu büyük görmelidir. İbadetleri ne kadar büyük yapsa da, sabahlara kadar uyumasa da onları hafif görmeli, küçük görmeli, beceremedim demeli. Ama günahları ne kadar da küçük olsa da onları büyük görmeli. Çünkü Allah-u Teala'ya karşı işlendiği için Rabbimiz gazap edebiliyor. Rabbimiz rızasını ibadetlere gizledi. Yani hangi ibadetten razı olur o da tam kesin olmaz. Çünkü adam çok büyük işler yapar, kazanamaz da hiç umursamaz. Hafife aldığı bir amelden de kazanabildiği gibi. Değil mi? 600 cilt kitap yazan alim, mana aleminde görenler, nasılsınız soranlara, elhamdülillah cennetteyiz, nimetteyiz. E siz gitmeyeceksiniz cennete. Kim gidecek? 600 cilt bu kadar ulum diniye bıraktınız dediklerinde ne dedi? Yok evladım dedi. Onlardan kazanamamışık meğerdi. Yani bir gün dediğim mürekkebi okkaya daldırdım, sonra kaldırdığımda bir susuz sinek, su arayan sinek kondu kamış kalemin ucuna, mürekkep sulu mürekkebe batırıyor ya, orada ben de dedi yani hareket ettirsem, yazsam sinek kaçacak, onu da bekledim de öyle içsin, suya kansın da sinek kendi uçsun, orada da olmuşuk dedi yani. Şimdi bunlar da böyle. Rızasını taatlere gizledi, gazabını da günahlara gizledi. Yani bazı kere bir adam zina eder de Allah'ım tamam günah yazılır, günah yazılır ama diyelim büyük bir lanetine, gazabına uğramaz da, bazı kere bir adam başka en ufak bir Müslümana hakaret şöyle yapar, kaç göz işareti falan, o da oradan çarpılabiliyor yani. Bunlar çok önemli meseleler. Hayatımızda devamlı başımıza gelen olaylar, dikkat etmemiz gereken olaylar. Şimdi İmam-ı Rabbani ve eczâ yine böylece, mektup buradan başlıyor. El-iştinâbu anis-suhriyeti. Alay etmekten, Müslümanlarla alay etmekten sakınmak. Ve izâil mümini. Mümine eziyet etmekten sakınmak zaruriyün, bunlar da mecburidir. Bunlar kesin kaçınılması gereken işler. Fe inne izâel mümin bi gayri hak, bir Müslümana haksız yere eziyet etmek bi eyyi vecinken, hangi suretle olursa olsun. Ne demek hangi suretle olursa olsun? Yani adamın geldin, elini tuttun, kıvırdın, adamın elini acıtıyorsun. Adam bağırıyor. Hani bu eziyet. Ama sade eziyet bu değil ki. Sen adama hakaret ettiğin zaman, lafla, sözle de efendim onu üzdüğün zaman bu da eziyet. Veya göz kaş işaretiyle de onu küçük düşürsen bu da eziyet. Ardından konuşsan, sonra duyduğu zaman bu da eziyet. Şimdi duyupla duymamanın farkı oradan çıkıyor işte. Mesela adamı gıybet ediyorsun. Bu gıybet ona ulaşırsa farklı, ulaşmazsa farklı. Eğer ulaşmazsa o üzmüş olmuyor. Üzmüş olmadığı için senin buradan sıyrılmanın yolu ne? Dua ediyorsun. Ne dua ediyorsun? He? Ya bu kadar gıybet ediyoruz da niye duasını bilmiyoruz ya? Fahri minareyi çalan kılıfını hazırlar. Biz kılıfı da hazırlamamışız. Ortada kalacağız. Gıybet madem ediyoruz, kılıfını niye hazırlamıyoruz? O adam duymadıysa onu duada ne diyoruz? Allah'ım mağfirli ve limen yuhtebtuhu. Ya Rabbi beni de affet, bu gıybet ettiğim adamı da affet. İki adamsa velimen ihteptuhuma, bu iki adamı da affet. E Arapçasını bilmiyoruz. Hadi Türkçe olsun, idare ederiz seni. Namaz değil ya bu. Ama biraz Arapça ezberleyin, iki kelime ya. Allah'ım mağfirli, zaten onu biliyoruz. Rabbena gfirli okuyorsunuz ya işte o. Peşine velimen ihteptuhu, gıybet ettiğim adamı da affet. Çünkü adam duymayınca üzülmüyor, üzülmeyince de hak çok büyümüyor, mümine eziyete girmiyor. Girmeyince ne oluyor? Sade ırzına tasaddi, istitare uzanma oluyor. Ve lakin Rabbim diyor ki madem onun affolması için dua et, seni de affedeyim. Fakat tabii böyle birbirine uyuz olup, gıcık olup da gıybet edenler de bu iş zorlaşıyor. Adam bu sefer diyor ki, niye diyor ben onun diyor af olması için dua edeceğim diyor. Zaten sinirim bozuk ona diyor. Hiç sevmiyorum diyor. Bilmem. Yani o zaman af olması için dua etmeyeceksen gıybet etme. Şimdi Allah Teala diyor ki madem gıybet ettin af olması için dua etmezsen seni de affetmem. Yandın diyor. O zaman Müslüman akıllı düşünecek. Bu adam senin düşmanın mı? He. Sen bunun efendim af olmasını ister misin? İstemem. Yansın diyor bu cayır cayır cehennemin dibinde diyor falan. Böyle bir şeyler mi? Millet böyle birbirine olur yani böyle şeyler. E tamam yansın yanmasın. Ona Allah karar verecek. Sen karar verecek değilsin de. Sen bu adamın haliyle konuştun mu? Konuştun. Bitti gıybet ettin. Ne yapacaksın? Af olman lazım mı lazım? Yoksa yandın. Ahirette herif senden söker. Sevaplarını söker. Orada para çökmez. O zaman diyor Allah Teala onun affını iste seni de affedeyim. Ben kızıyorum ona ben onun affını istemem. Peki. Ahirette dalarsınız birbirinize. Cehennemi gördüğünüz zaman, cehennem bir gürlediği zaman o helal helal dersiniz. Herkes birbirine her şeyi verir ama iş işten geçer. Bugün helallaşın. Ama işte af edilmesi için dua edin. Zaten düşmanınızı hiç gıybet etmeyin. Sevmediğiniz adamı hiç gıybet etmeyin. Niye? Sevabınız ona gidiyor. Düşmanına niye sevap yedireceksin? Bir. Serap olmak için ona dua edeceksin. Ya Rabbi onu da affet diye. Niye dua edeceğim düşmanıma? O zaman en iyisi gıybet etmemek ama çok kazık yiyoruz bu işte de yani. Çok çok çok. Hep böyle düşmanlarımızı zengin ettik. Ahiret zengin ettik yani. Aleyhine konuştukça sevapları onlara gece sabaha kadar teheccüd kıl akşama kadar öbürü de sabaha kadar yatsın. Sabah namazına kalksın. Ondan sonra sen gündüz onu gıybet ederekten geceki sevapları ona yazdır. Yani böyle çok kazananlar da olacak, kaybedenler de olacak. Allah bizi ahiret uyanıklarından eylesin. Zarara rıza gösterenlerden eylemesin. Şimdi ama senin ettiğin gıybet adama gittiyse adam da bunu duyup üzüldüyse ne oldu? Mümine eziyet oldu. O zaman ne giriyor devreye? Ya Rabbi onu affet demekle olmuyor. Mutlaka gidilip helallık almak, hakkını helal et demek lazım oluyor. Şimdi onun için bana devamlı geliyorlar veya gelemiyorlar. Bazı kere işte kalabalık oluyor, izdihamdan uzaktan bağırıyorlar. Bazı kere diğer arkadaşlara ulaşıyorlar. Diyorlar ki hoca efendi bize hakkını helal etsin. E ben de diyorum ne yaptınız kardeşim? Beni mi soydunuz? Bir yerimi mi çaldınız? Kitabımı mı aldınız? Öyle ya şimdi hakkını helal etsin dedim mi? Ne yaptınız bana? Ben de bunun şeyini öğrenmek durumundayım. Öbür türlü bana toptan haklarını helal et. O toptanı biz biliyoruz neler giriyor toptanın içine. Biz yutmayız öyle. Biz de soruyoruz bazı kere. Ama şimdi milleti de rezil etmek istemiyorum, sormuyorum. Hemen anlıyorum ki o televizyonda benim hakkımda çıkan haberlere aldananlardan, aleyhime konuşanlardan çok var. Bayağı bol miktarda binlerce, on binlerce var. Bunların bazısı insafa gelip işte bu Lale Gül Efem'i dinlerken falan takılanlar var. Ya bu o muydu falan. Şimdi geliyorlar, özür diliyor, hakkını helal etsin falan. Bize de ulaşamıyorlar. Biz de şöyle bir şart koşuyoruz. Sohbetleri kaçırmamak şartıyla, bütün sohbetlerimizi dinlemek şartıyla ve ölünceye kadar bu yoldan ayrılmamak kaydı şartıyla hepsine helal olsun. Ne demişse demiş adam şimdi. Gel bakayım sen ne dedin. Uğraşamaz ki. Değdi değmedi hesabına döner. Yeniden aynı konu tekrara gelir. Lüzum yok. Biz ne yapıyoruz? Helal ediyoruz. Ama madem şimdi işi anladın, beraber zarardan kaçalım. Ben sana diyorum zarar etme sen de bana. Birbirine aleyhine konuşma. Ne gerek var? Mümine eziyet pahalıya patlar. Allah Teala buyuruyor Estaizu billahi vellezine yudunel müminine vel müminat بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. İnanan erkeklere ve kadınlara bir suçları olmaksızın eziyet edenler, gıybet ederek, iftira ederek, alay ederek, dalga geçerek, bunlar hep eziyet değil mi? Hele adam duyarsa üzülüyor. Üzüldü mü büyük eziyettir. Fakat ihtemelu buhtane, bunlar ağır bir efendim sorumluluk. İftira suçu ve ismen mübinen, zahir beyin bir günah işlemiş olurlar. Sırtlarına yüklenmiş olurlar. Mahşerden bir çıkar adamın sırtına yükü bindirirler. Kendin zaten o sıkıntıda güneş tavan boyu yaklaştığı yerde yani kendi başına yürüyemeyeceksin. Bir de yük vururlarsa sırtına nasıl bu yükü taşıyacaksın sen? En iyisi yüklerden burada kurtulalım. Sırattan bu kadar ağır yükle Geçilmez. Onu sövmüşsün, onu dövmüşsün, ona kötü konuşmuşsun, onu gıybet etmişsin, onu iftira etmişsin, ona eziyet etmişsin. Bu kadar taallukat müteallakat ile sıratı geçemeyiz. Yuvarlanma tehlikemiz var. Altı cehennemdir. Ne lüzumu var? Ateşe bir girmeyi göze alma ne gerek var? Direkt cennete girmek var iken. İşte ben biraz daha şu günahı yapayım demek eşittir cehenneme bir gireyim çıkayım demek. Ateşi kimse göze almasın. İnanan göze almasın. Dalga geçmeyecek ve mümine ne yapmayacak? Eziyet etmeyecek. Çünkü dalga geçmek eziyet olur. Allah Teala buyuruyor. Estaizu billahi ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. La esgar kavmun min kavm. Asâ yekûnû hayran minhum. Hucurat suresi. Bir erkek topluluk, yani erkekler erkeklerle dalga geçmesin. Ve la nisâhu min nisâh. Kadınlar da kadınlarla dalga geçmesin. Ama bu demek değil ki erkek kadınla, kadın erkekle dalga geçebilir. Bu ne demek? Kimse kimseyle dalga geçmesin. Alar etmesin. Küçümseme yapmasın. Hafife almasın. İstihza muamelesi yapmasın. Velev diliyle, velev eliyle, velev kaşıyla, velev kirpiyle. Yok böyle bir şey. Tabi radyodan dinleyenler görmüyorlar. İnternete koyuluyor bunlar. O sizin yaptığınız hareketler canım, hepinizin bildiğiniz hareketleri yapıyorum yani. Yeni bir hareket icat etmedim ya. Asa en yekunne hayran minunne. Mevla buyuruyor ki yani bir adam bir adamla dalga geçiyor. Ne biliyor belki o ondan hayırlıdır? Yani senin dalga geçtiğin adam senden hayırlıysa, yarın ahirette sen sıratta tökezlerken o sıratı şimşek gibi, belki katıf gibi geçip geçtiğini bilmeyen zümreyle geçiyorsa, sen cehenneme atılırken o cennete giriyorsa güle güle, sen ağlarken o gülüyorsa, son gülen iyi güler. Ondan sonra kabirde öyle, mahşerde öyle, o Efendimizin sancağı altında gölgelenirken sen orada güneşin altında, alnında ter göllerine batıyorsan, sen şimdi pişman olmayacak mısın? Ben bu adamla nasıl dalga geçtim ya? Sen kimle dalga geçiyorsun? Sen alay ettiğin adam kim? Sen kendinin ondan hayırlı olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsan nasıl alay ediyorsun? Senden hayırlı olma ihtimali olan adamla. Hepimizin birbirinden hayırlı olma ihtimali var. Allah'ın dinde inne ekremekum indallah etkakum. Allah'ın dinde en keremliniz, şerefliniz kimdir? En takva sahibi olanız. En takva sahibi olanınız kimdir? Resulullah ne buyurdu? Kalbine göster. Et takva hahuna. Takva nerededir? Buradadır. Tamam, takva uzuvlarda belli olur ama takvanın mahalli kalptir. Ne biliyorsun o zaman kalpte ne var? Şimdi sen adam namaz kılıyor diye, sakalı var diye, sarık sarıyor diye veya kadın çarşaf diyor. Bunlar takvanın dış alametleridir. İyidir, güzeldir, lazımdır, gereklidir. Ama yine de takvanın yeri neresidir? Kalptir. Niye? Adam bunları gösteriş içinde yapıyor. Olabilir. Birini kandırmak için de yapıyor. Olabilir. Zorla da yaptırılıyor. Olabilir. Biz bunun Allah için inanarak yaptığını bile bilmeye şahit değiliz. Çünkü takvanın yeri neresidir? Kalptir. Bir de bakıyorsun adam İslami kıyafette bulunuyor ama İslami ahlaktan çok uzak oluyor. Milletin kalbini kırıyor, kafasını da kırıyor. Ondan sonra parasını da yiyor. Soyuyor, sovana çeviriyor yani. Bunları da duyuyoruz. Dolayısıyla şimdi kimse kendini başkasına hayırlı gör. İmam-ı Rabbani'nin bir mektubunda bir sözü var. Marifetullah, yani evliyanın sözünü söyler. Marifetullah haramun ala men yara nefsehu eftale min küffaril efrenci. İmam-ı Rabbani söylüyor bunu mektubatında. Yani değil sakallı sakalsızdan kendini üstün görmek, değil sarıklı kendini sarıksızdan üstün görmek, değil çarşaflı kendini mantoludan üstün görmek, değil mantolu kendisini pantolonludan üstün görmek. Kendini fren gavurundan üstün görene Allah'ı bilmek haram olsun diyor. Bu fren gavurundan üstün bile göremezsin. Bu ne demek? Bu şu demek. Gavurdaki nefis aynı bende de var. Ondaki de nefsi emmare, bendeki de nefsi emmare. Allah'ın muvaffak kılmasıyla ben bugün Müslüman. Rabbimin tevfikinin refakatıyla ben bugün namaz kılıyorum. Burada hep Allah'ın tevfiki devreye sokularak kendi nefsine üstünlük verilmeyecek. ben ondan üstünüm, frenk gavurundan üstünüm dedim mi, ben iman ettim, ben namaz kılıyorum, ben Müslümanım, ben hacıyım, ben hocayım, ben kapalıyım devreye girdiği zaman zaten Allah'ın muvaffak kılmasını, nimetini, tevfik nimetini gözden çıkarıyorsun. Zaten sen Allah'ı gözden çıkardın mı, Allah da seni gözden çıkarmıştır. Ondan sonra frenk gavurunun bugün, yarın ne olacağı belli mi? Müslüman olabilir mi? Evliya da olabilir mi? Peki senin ne olacağın belli mi? Yarın gavur olabilir misin? E şimdi burada, bugün şu an için konuşuyoruz. Yani insan kendini nefsi itibariyle, pis nefsi itibariyle, kötülüğü emreden nefsi itibariyle, o gebertilmesi gereken nefis var ya hepimizin. Şeyh-i Şibli Hazretleri, Şeyh-i Sekaleyn, İnsücin'in şeyhi, gelirlerdi uzaklardan ziyarete. Öyle cezbe halinde de çok idi. Kapıyı çalıyorlar Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri. Bir açtı kapıyı bir kere. Başı da açık böyle. Celalli. Ne ol? Kim o? Ne arıyorsun sen? Şibli Hazretleri'ni arıyorum. Ne Şibli Hazretleri? Kafir Şibli geberdi. Allah ona rahmet etmesin dedi. Allah tövbe estağfurullah, haşa dedi, evliya ya da kafir diyor dedi. Bilmiyor ki o Şibli'nin kendisi. Kafir Şibli dediği nefsi. Geberdi dediği de nefsi, ancak geberttim diyor. Allah rahmet etmesin yani, Allah acırsa bu bir daha dirilirse başımıza bela olacak. E sen evliyanın lafından ne anlarsın ki? Ondan sonra bu işler ince işler. Yani mana var. Bir kelimede adam bir cilt şerh yazıyor tasavvufta. E İmam Rabbani'nin bu lafında da çok şerh lazım. Sabaha kadar konuşulması gereken bir sözdür. Ama kendini üstün görmeyeceksin. Allah Teala buyuruyor, kimseyle alay etme, kimseyle dalga geçme. Kimsenin efendim bıyığı şöyle, sakalı mı, kirpiği şöyle, gözünün rengi böyle, boyu kısa, boyu, yapma bunları. O senden hayırlı olma ihtimali var mı? Var. E sen nasıl kendine hayırlı olanla dalga geçiyorsun? Bu sefer sen dalga geçilecek duruma düşüyorsun. Sen ne enayi adamsın. Daha cenneti kazandığın belli değil. Karşındaki adam cennetlik olma ihtimali var. Senin cehennemlik olma ihtimali var. Bu durumda sen ona gülüyorsun. Yani neye benzer? Yangında dumandan boğulmak üzere evi yanıyor. İtfaiye merdiveni dayayacak. İtfaiye de geliyor. Merdivensiz gelmişler gece. Bir daha merdiven almaya gidene kadar 10 dakikada bunlar yanacak durumdalar. Böyle şeyler de oluyor. Yani. İtfaiye merdivensiz gelir mi ya? Söyleyin benden selam söyleyin. Merdivensiz gitmesinler bir yere ya. Yangına gidiyorsun. Mübarek adam üstten adam atlayacak. Şimdi sen burada yanıyorsun. Efendim yanar durumda dumanlar sarmış. Karşıdaki çayını içiyor oturmuş, sen bundan dalga geçiyorsun. He falan yapıyorsun. E sana deli derler. Yani fıttırdı ateşler yanaşıyor ya, yedi kafayı derler. Yani adam cennetlik olma ihtimali var, senin cehennemlik olma ihtimali var, adamdan alay ediyorsun. Sen kimsin? İşler böyle. Böyle işler. Mümine eziyete girer. Resulullah buyuruyor, men âzâ mümine fekâd âzâni. Ne yaptın adamla dalga geçtin? Bazı kere adam arkasını dönüyor, bunlar burada böyle şey. Bir anda adam dönüyor, onun böyle yamuk kalıyor böyle kaşı kirpiye. Hani şöyle yapmış gibi bir numaralar yapmak zorunda kalıyor, yakalandı yani. Yarıda. Kardeşim Allah var, melek var. Sen ne yakalanıyorsun, sen kime yakalanacaksın? Adam döndü mü, efendim zora giriyorsun da Rabbin gördü mü, hiç sıkılmıyorsun. Ne utanmaz adamsın. Niye alay ediyorsun bu adamla? Yapma ya. Kendini hakir gören, kendini en aşağı görmek lazım. Allah Allah. Evliyaullah böyleydi ya. Bütün evliyaullah mertebesine kadar yükselirse o kadar ne yapardı? Alçalırdı. Yükselmek için alçalmaktan başka merdiven bulamadım buyuruyorlar. Yani yükselmek için mutlaka kendini mahvedecek, eritecek, bitirecek. Bu enaniyet, bu benlik, bundan eser kalmaması lazım. Kendisinde benlik olmayan insan başkasından dalga geçmez ki. O benlik göstergesidir. Sen varsın ki ona böyle yapıyorsun. Sen varsın, sen gideceksin. Sen çık aradan, kalabakı yaradan. Yani sen nefis aradan çıkartmadan Allah tecelli etmez yani. Hep ben. Onu beğenmez, bunu beğenmez. Bu ne biçim ya? Kış gününde gitmiş, beyaz giyiyor. Ya sana ne ya? Belki herifin başka giyecek bir şeysi yok. Bilmem. Onun yani elbisenin rengine kadar her şeyine takılıyor. Arabasına bir şey koysa ona takılır. Eşeğe binsen suç. Ne bileyim bu işler yani. İnsanlar birbirine kulp takma, dalga geçme, böyle birbirine gösterme, merak. Otobüse bize hemen yandakini kontrole başlar. Ne var bunun durumu ne bakayım şöyle. He? Trene binse bir dert, uçağa binse başka dert. Ya kardeşim sen işin mi bitti? Gözlerini kapa. Estağfurullah, estağfurullah. La ilahe illallah. Zikrim var, duam var. Devam et git ya. Sen her an ölebilirsin ya. Şimdi biraz sonra düşecek uçak. Biraz evvel birbirine alay eden adamlar. Ne rezil bir durum yani. 2 dakika sonra gümleyeceksin. 1 dakika evvel millete aa iyi yapıyorsun. Her an Allah Teala seni yakalamak üzere ya. Ecel nerede gelecek belli değil. Gafil yakalanmamalı, rezil yakalanmamalı. Allah'ın kullarına hakaret eder vaziyette yakalanmamalı. Evet. Bunun haramlığı büyük. Yani bunların tabii izahları var. Ben şimdi bu izahlara giremiyorum. Bir de tabii lakaplar meselesinde de bunun çeşitleri çok. Kötü lakap takıyor adama bilmem ne. Yani o adamın istemediği lakap. Adam diyor kardeşim bana böyle hitap etme diyor. O yine gidiyor ona öyle hitap ediyor. Yani bunlar hep haram ha. Adamı kızdıracak lakabı ona takmak haram. Beyhakî'de rivayet ediliyor hadis-i şerifte. İnnel müstehzîne binnâs üftevlü ahedin fil âhireti bâbu minel cenne. İnsanlarla alay edenler cehenneme atılacak. Sonra bunlara da cennete doğru bir kapı açılacak. Kapı açılınca feyukallu elümme elümme gel gel denecek. Feyciû bikerbî ugammî cehennemde yanmış, sıkılmış, perişan olmuş o sıkıntıyla beraber canını daratacak. Cennetten kapı açıldı diye ne biçim can havliyle koşacak. Feydâ câhûdî gadûnû. Kapıya gelir gelmez tak cennetin kapısı kapanacak. Hümeftehlu babun ahir. Başka bir kapı açılacak. Fevkallu helüm velüm. Gel gel denecek. Yine o dertten kederden koşacak. Bir ümit gelecek. Tak cennetin kapısı önüne kapanacak. Böyle Allah Teala ona böyle bir muamele yapa yapa yapa hatta hüftehlu bab mine bab cennet fevkallu helüm ve fema etim neliyat. Artık Allah Teala ona o kadar kapı açacak ve kapatacak. Tam yanaştığında kapatacak. Hadi gel diye bir kapı daha açtı mı? Ümitsizliğinden. Ama ne kadar fazla ki artık. Cehennemde olduğu halde. Can havliyle. Ha bir ümit bile demeyecek. Ümidini kesecek. Niye? Sen insanlarla alay mı ediyordun? Ben de sana böyle yaparım. Ben de sana böyle yaparım. Bak senin burada alay ettiğin düz yerde alay ediyorsun. Bak senle orada cehennemde dalga geçilecek. Hele bu Müslümanın çarşafıyla, sakalıyla, misvağıyla, sarığıyla, İslam nişanlarıyla, ezanıyla, minaresiyle, hacısıyla, hocasıyla alay edenler var ya. Bunlar Allah. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Müslümanlarla alay edenlerin durum. İşte bunlara yapılacak bu. Biz böyle yaparız Allah buyuracak. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مُنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْفُرُونَ O müminleri diyor cennetteki yüksek tahtların üzerine yerleştireceğim. Onlara da cennetten kapı açıp da geliyorlar önüne tak kapatıyorum ya. Onlara da manzarayı yukarıdan aşağı seyrettireceğim. Bu sefer de müminler ha ha ha gülecekler. Bunlar cehennemden çıkamayınca. كَالْتُوبُ بَالْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Kafirler yaptıklarının karşılığını aldı mı? Allah yanına bırakmaz kimsenin. Ama İslam nişanlarıyla alay etmek adamı ne eder? Dinsiz eder, kafir eder. Ama bir insan bir insanla normal ağzıyla burnuyla falan alay etse bu da adamı büyük günahkar eder. Kebair günahlardandır. Yani alay etmek büyük günahlardandır. Ama İslam nişanıyla alay edilirse onu ne yapar? İslam nişanıyla alay insanı kafir eder. Çünkü o dinle alaya girer. Sakalla da böyledir, anladın? Efendim, yok keçi sakal mı? Demeyin böyle bir şey. Köpeğe Arap diyor. Tövbe estağfurullah. Ya Efendimiz diyor Arapları sevin ben Arap. Kur'an Arap. Bilisanin Arabiyyin mübin. Ya Arap kelimesi. Kur'an'da geçiyor. Kur'an'ın vasfıdır yani. Şimdi böyle on sonra Kara Fatma bilmem. Ya Fatma anamızın adıdır. Ne olursa olsun. Böyle şeylere dikkat edin. Laflarınıza dikkat edin. Böyle yerleştirmişler maksus. Bu Yahudi masonlardan geliyor bu tabirler. Bunları milletin ağzına hep yerleşmişler. İslam'a, Müslüman'a hakaret olacak. Milletin diline de yerleşmiş, pelesenk olmuş. Şimdi adam onda da bir mana düşünmüyor ama mana düşünmese bile efendim değil mi? Yine de o laf onu yakabilir. Eziyete girer. İbn Abbas Hazretleri ne diyor? Müslümanların önüne efendim, yani mahşerde çıkanlan kulların önüne defter açıldığı zaman mali hadel kitab la yuğadiru sahireten ve la kebireten illa ahsaha. Ya bu nasıl bir defter? Ne küçük bırakmış, ne büyük bırakmış. Hepsini yazmış Kehf suresinde geçer ayette. Diye önümüze defterimiz çıkarıldığı zaman Allah sevaplara çevirsin de, sevaplara çevirttirecek ameller nasip etsin de orada o defterde çıkmasın bir şey inşallah, ama açıldığı zaman defter önüne küçük büyük ne varsa. İşte İbn Abbas oraya mana vermiş. Diyor ki bir Müslümanı böyle beğenmemek, alay etmek niyetiyle bir tebessüm, şu kadar tebessüm etse onu küçük günah defterinde bulur. Eğer güldüyse, bir Müslümanla dalga geçtiyse gülerek, onu da büyük günah defterinde görür diyor. Hepsi yazılıyor. Yani şöyle yaptığın boş değil. Ha, boş değil. Sadece konuştuğun iş değil. Şu tebessümün bile ne maksatla ve kime? Bu yazılıyor. Çok acayip bir defter var. Ya nasıl yaşıyoruz ben? Korkudan ölmek lazım ya. Korkudan ölmek lazım ya. Bunlar bizim önümüze çıkacak ya. Biz bunlarla baş edemeyiz. Devamlı istiğfar. Aman istiğfar. Allah'tan af istemekten başka yapacak çaremiz yok. Yani biz günahsız duramıyoruz, istiğfarsız da yaşamamamız lazım. Ya Rabbi affet, ya Rabbi affet. Bizi de affet, gıybet ettiklerimizi de affet. Ya Rabbi bizi de affet, gıybet ettiklerimizi de affet. Böyle dua edelim. Ya Rabbi. Hatta var öyle bazı dualar var. İnşallah onları bakalım. Bir istiğfar risalesi hazırlıyordum. O da birkaç aylardır geri kaldı. Hep yeni yeni başka risaleler çıkıyor. Onun için tabii o da lazım. Çünkü orada diyor, kime eziyet ettiysen, kimle alay ettiysem, işte kiminle dalga geçtiysem hep af istiyor. Böyle istiğfarlar da çok önemli yani. Bizim kırdığımız çanağın hatta hesabı yok yani. Çünkü bu mütallakatı çok. Onun için yani alay ederek, dalga geçerek, eziyet ederek, gülerek vesaire vesaire. Hep onlardan özel istiğfarlar yapan büyük istiğfarlar var. Biz bu istiğfarları da okumamız gerekiyor. Günlük, haftalık. Çünkü biz yapıyoruz bunları. Mümine eziyet, efendim men ve onunla alay etmek yasaktır. Ve lan bagiyeti barutu yara. Ne yapmamak lazım? Uğursuzluğa itibar etmemek lazım. Ve itikadu te'siri ha, onun bir tesiri olduğuna inanmamak lazım. Şimdi tesiri olduğuna inanmamak lazım ne demek? Tesir ancak kimden? Allah Teala. Şimdi burada İmam Rabbani ikinci sözü birinci sözünün nesidir? Şerhidir. Ama uğursuzluk var mıdır yok mudur meselesine gelince vardır. Çünkü Buhari hadisi tespit ediyor. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? İnneme şu'umu fi felâde. Üç şeyde ne vardır? Uğursuzluk var. Ha bir yandan diyor öptü yaratı şirk. Uğursuzlanmak şirktir. Bu ne demek? Baykuş öttü. Adam yoldan geri dönüyor. Niye geri dönüyorsun? Bu baykuş ötmesi bana uğursuzluk getirir diye geri dönüyorum. Şimdi bu adam eğer bu baykuş öttüğü için bunun bir tesiri olur, bunun bir fiili etkisi olur da bu yolda ben zarar göreceğim diye inanırsa şirktir, gavur olur. Çünkü baykuşun ötmesi bir şey yaratamaz. Ama ben bundan huzursuz oldum, içim biraz evhav ettim falan deyip dönse bu gavur olur mu? Olmaz. Bunları ayırın birbirinden. Mesela çarşamba günü meselesini söylüyordum size. Ahiru arba'a fişer yevmü nehsim. Hadis-i şeriftir. Ayın son çarşambası nedir? Uğursuzluğu sürekli olan, Kur'an'da geçen, müstemir, devam eden gündür diyor ayın son çarşamba. Şimdi sen dersen, düşünürsen ki çarşamba günü şer yaratıyor, şirktir. Kafir olursun. Ama Allah bugün de böyle belalar gönderiyor. İnanırsan Allah bugün de gönderiyor, zaman tayin etmiş bugüne. Ha, o zaman ne olmaz? Şirk olmaz. Bunları fark edin. Mesela Efendimiz Buhari'de ne diyor? Üç şeyde uğursuzluk var. Biri ev diyelim. Ondan sonra şimdi ev meselesinde bir eve yerleşirsin. Bir de bakarsın ki işin bozuldu. Çocukların hastalıktan kurtulmuyor. Biri kırılıyor, biri dökülüyor falan filan. Bu ev sana ne geldi? Uğursuz geldi. Peki ev mi yarattı o uğursuzluğu? Yok. Sen dersen ki bu ev bana uğursuzluk yarattı, kafir olursun. Ama sen dersen ki bu ev bana hayırsız geldi. Gelebilir mi? Gelir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Efendim şikayet ettiler. Sahabeden bir zat geldi ve dedi ki ya Resulallah biz bir eve taşındık. Tamam. Can kaybına uğradık. Mal kaybına uğradık. Çok ölü verdik bu evde. Ne yapacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı ki öyle bir şey yok. Şirktir öyle şeyler. Oturun aşağı evinizde. Kaderdir başınıza geleni çekin. Böyle buyurmadı. Ne buyurdu? Ütrukü ademimeten. O eve hiç bakım makım yapmayın. O evi öylece kötü bir halde bırakın çıkın. Bu hadis İmam Malik Muvatta'da rivayet etmiştir. İmam Malik'in Muvatta'sı Buhari ayarındadır. Müçtehid'in kitabıdır. Ondan sonra Ebu Davud'da var, Beyhaki'de var. Yani demek ki anlıyor musunuz? Böyle mektubata mana veriyorum diye çıkarlar. Hocayız diye de geçinirler. İbarenin önünü gerisini şerhini bilmezler. Mektubat İmam Rabbani sözleri ayet hadis gibidir. Sen şimdi ayeti tefsirsiz anlayamazsın. Hadisi şerhsiz anlayamazsın. Bir hadisi bile direkt anlayamazsın. O hadise mukabil dolu hadisler var. Onlar birbirini tefsir eder. Öyle kolay mı bu işler? Bu hocalık işi kolay mı? Onun için ne diyorlar? Yarım hoca, din yıkar. Yarım doktor, can yakar. Yarım usta, ev yıkar. Bu işler böyle. Değil mi? Şimdi, bu hadis-i şeriflerde, daha var hadis-i şerifler. Buhari hadisinde İbn Ömer ne diyor? Uğursuzluk üç şeyde. Diyelim nerede? Atta. Atta yani arabada. Adam bir araba alır, evi ocağa batar ya. O arabadan sonra çok sıkıntı çeker. Şu anda araba atla sembol olarak temsil edilebilir. Evde mesela. Diğer rivayetler var. Şimdi evin diyor komşuları kötü olan bir eve düşersen yandın. Şimdi uğursuzluğu yaratan yani şerri zararı yaratan Allah'tır. Ama sebepler alemindeyiz. O sebep olur, bu sebep olur yani. Bu işler böyle. Ama buna yok denmez. İmam Rabbani diyor ki ne yapmamak lazım? Uğursuzluğun tesirine inanmamak lazım. Tesirine ne demek? Uğursuzluk bir şey yaratamaz. Çarşamba günü hayırsız olsa, bir ev uğursuz olsa, bir at uğursuz olsa ki olabilir hadisle sabit. Ama onun tesiri var mı o işe? Tesiri yok. Tesir kimden? Hayrı da şerri de yaratan kim? Anladınız şimdi? Doğru anlayın. Kısa anlatmak durumundayım. Uzun gidemiyorum. Bu durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin günün şerri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allahümme nes'elüke hayra hadi'l-leyle ve hayra ma ba'd. Bu gecenin hayrını isterim. Sonrasının da hayrını isterim. Eûzübüke min şerri hadi'l-leyl ve şerri ma ba'd. Açın dualarım kitabında dolu bulursunuz. Bu gecenin şerrinden sana sığınırım. Ve bu gecenin sonrasının şerrinden de sığınırım. Şimdi bu gecenin şerrinden sana sığınırım demek bu gece bir şer yaratır demek değil. Senin bu gecede yaratacağın şeylerin şerrinden sana sığınırım. Senin bu araba vasıtasıyla yaratacağın şeylerin, senin bu evlilik vasıtasıyla yaratacağın şerlerden sana sığınırım. Ha evlendiğin zaman bile. Sünnette nedir? Biliyor musunuz onları? Ama hep evlendiniz. Doğurdunuz da maşallah. Evlendiğiniz zaman iki rekat kıldınız mı? Zifafa girdiğiniz zaman hanımınızın halın saçından şöyle tutup duasını okudunuz mu? Ondan sonra bu karı bana yaramadı. Boşamak kolay. Öyle olur mu boşamak? Sen baştan sünnete uymuyorsun ki. Ondan sonra hayrını göremiyorsun işte. Çünkü hadise ne diyor? Ya Rabbi ben bu eşi sen yarattın. Bunu bana sen verdin. Benim de ona hayrım olabilir, onun da bana. Benim de ona şerrim olabilir, onun da bana. Hayrımızı istiyoruz birbirimizin. Senden, şerrimizden sana söylüyor. Şerrimizden derken bir adam kadına şerli olabilir. Bir kadın da adama şerli gelebilir. Ama şerri biz mi yaratıyoruz yani? Yaratan yine Allah'tır. Ama ya Rabbi senin yaratacağın şerden sana sığınıyorum. Yani bunları ehli sünnete göre güzel anlamanız lazım. Yoksa öbür türlü herkese şirk, şirk, şirk, şirk, Vahabiler gibi bütün milleti gavur edersiniz. Acayip acayip adamlar. Değil mi? Onlar çok değişik böyle ucuz ucuz işler. Kabe'nin taşını bile öpsen şirk diyor. Sadece Hacer-i Esved'i öpersen şirk olmuyormuş. Yandaki taşı öpsen şirk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem demirlerine falan şöyle sürünme elini sürse falan şirk. E bu gavurlukta bu kadar ucuz değil yani. Ne şirk? Yani bu işleri doğru anlamazsanız Vehhabiliğe gidersiniz. Çünkü herkese gavur demeye başlarsınız yani. Böyle bir şey yok. İnsanın itikadı önemli. Demek ki bazı hadis-i şeriflerde uğursuzluk var diyor. Bazı hadis-i şeriflerde de uğursuzluk yok diyor. Şimdi dur bakalım. Çözüm getiriyoruz buraya. Bu çözüm var ya. Şu anda benim şu anlattığım çözüm Amerika'nın uzayda yeni bir yıldız tetris etmesinden daha önemlidir. Öyle midir değil midir? Bu sizin imanınızla alakalı. O sizin neyinizle alakalı? Hiç. Uyduruyorlar bile. Diyor ki bilmem bir samanyolu daha bulduk. İçinde şu kadar trilyon yıldız var. Biz gördüğümüz yok, gözettiğimiz yok. Anca işte. Ola da bilir, olmaya da bilir. Yalana müsait. Aya çıkmışlar, çıkmamış. Şimdi ihtilaf çıktı. Aya mı çıktılar, başka bir yerde film mi çektiler diye. Acayip bir şey. Neye ineneceğimizi çözünürüz. Çıkabilir, mesele değil de Allah izin verirse de. Şimdi bu ilimler, Efendi Hazretleri öyle derdi. Bir ayetin tefsiri, bir meselenin halli, bir fıkıh meselesinin çözümü, bir itikat meselesinin izahı. Bunlar derdi bütün fen ve teknolojinin hepsinden eftaldir. Çünkü bu bize kabirde ölsek şimdi itikat sorulacak. Neye inanacağız? Şimdi bazı hadislerde diyor ki inneme şum fi selate Buhari. Uğursuzluk üç şeyde. Bazı hadislerde başka şeylerde de tespit ediyor. Peki bazı hadislerde diyor ki la tıyrate. Uğursuzluk diye bir şey yok diyor. Bak şimdi bazı hadislerde böyle diyor. Şimdi Abdurrahman ibn Sabit'in el-Cümahi radıyallahu anh rivayet etti hadise. İnnehu leyse min abdin illa setedhul kalbe utiyara. Kalbine uğursuzluk hissi girmeyen hiçbir kul yoktur diyor. O zaman gavur olmayan hiçbir kul yoktur mu demek istiyor. Uğursuzluk, uğursuzlanmak, bir şeyden uğursuzluk hissetmek şirkse, bu hadiste diyor ki bu Davud hadisi bu. Kalbine uğursuzluk hissi girmeyen hiçbir kul yok. Anladın mı şimdi? Şimdi ne diyor? Hafeyde hasedalik, insanın içine bir şeyden uğursuzluk hissi gelirse fellekul ne desin? Bu Selam Risalesi'nde 124. sayfada bu. Selam Risalesi'nde. Mesela bir uğursuzluk geldi size. Evden, ocaktan, bir yerden, yoldan, birinden. Bazı insan birini görür, hemen böyle cereyan çarpmış gibi başlıyor efendim. Ya ne oldu? Sakin ol efendim. Ya bu herif geldi bana bir şey. Cinli miydi, büyülü müydü? Ya dur otur, bir şey yok onda diyorum ya. Böyle rastlıyorum ben. Beni de çok buluyor bu meczuplar falan. Yani adam bakıyorum, ya bu girdi içeri diyor, ben diyor başladım diyor. Ya ne oluyor, ne kaşınıyorsun adam, uyuz mu bulaştım? Yok diyor, bu bir şey okudu bana, bir şey üfledi herhalde diyor falan. Böyle gelebilir diyor, içinize gelebilir, birinden uğursuzlanırsın, lan bu adam bana yan baktı, niye baktı falan. Hemen duanızı ezbere bilin cebinizde. O kitabı cebinde taşıyor, duayı ezbere bilirsen cebinde olur. Selam Risalesi'nde 124. sayfada var. Ne diyeceksin? En Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Maşallah, Allah ne dilerse o olur. La kuvvete illa billah. Allah'ın yardımı olmadan kimsenin bir şeye gücü yoktur. La eti bil hasenat illallah. İyilikleri, güzellikleri Allah'tan başka kimse meydana getiremez. Ve la edebu bis seyyiat illallah. Kötülükleri Allah'tan başka hiç kimse gideremez. Eşhedü enne Allah ala kulli şeyin kadir. Ben şahitlik ediyorum, Allah'ın her şeye gücü yeter. De ondan sonra diyor, baykuş da ötse yoluna devam et diyor. Sümme yambı liveci. İşini bozma. Alışverişini bozma. Sefere çıkıyorsun, geri dönme. Evliliğin yarısındasın, akde tamam de, kabul ettim de. Bozma nikahı. İkide bir uğursuzlaşma. Ama bu duayı oku. Evham yapma. Resulullah bu kadar dua öğretti kardeşim, sen devamlı o böyle mi yaptı, bu şey mi? Evham yapıyorsun. Hadisleri bileceksin, duaları bileceksin. Bir de yerinde okumasını bileceksin. Helima'nın hikayesi gibi, eşek dokuz türlü yüzgeç bilir, terize düştüm hepsini unudur, boğulur demesi gibi. Bu duayı burada kitapta açıp ikide bir okumana lüzum yok. Başına gelen de lazım olur. Onu orada okuyacaksın. Tamam. Şimdi bazı hadislerde var denen uğursuzluğun diğer bir kısmında yok denen uğursuzlukla alakası yoktur. Niye? Çünkü uğursuzluğun varlığı kesindir. Çünkü Kur'an fi yevmi nehzin müstemir, at kavmini helak ettiği gün için uğursuzluğu sürekli olan gün diyor Kur'an. Kur'an bunu derken kimse uğursuzluk yok diyemez. Uğursuzluğun varlığı muhakkaktır. Ancak uğursuzluk ve şer yaratan ancak Allah'tır. Yaratmayı Allah'tan başkasına vermek gavurluktur. Anlıyor musunuz? Peki. Allah Teala bazen öyle varlıklar yaratır, bunlar birine uğursuz gelir. Bazen öyle şeyler yaratır, bunlara yaklaşanlar bir zarar görmez. Şimdi kimi çoluk çocuğundan sıkıntı görür. Kimi atından, kimi avradından, kimi evinden, kimi barkından hayır görür, kimi de aynı şeylerden zarar görür. Hayrı da, şerri de, uğuru da, uğursuzluğu da yaradan ancak Allah-u Teala olduğuna inanan bir kimse, efendim, kaza ve kadere, Allah'ın kaza ve kaderine inanmış demektir. Allah sebepler yaratmış. Müsebbebatı sebeplere bağlamış. Ayın son çarşambasında yaratacağı, hele Safer ayının son çarşambasındaki olaylar hakkında Allah onu o güne bağladığını Evliyaullah keşfetmiş. Zaten ayet hadiste de çarşamba hakkında rivayet var. Şimdi İbn-i Mace hadisinde ne diyor? La yebdu cüzamun ve la barasun illa yevmel arve. Cüzam hastalığı ile alaca sedef hastalığı ancak çarşamba günü çıkar. Başka gün belirmez. İlk başlangıcı o gün olur diyor İbn-i Mace hadisinde. Diğer hadiste diyor ma'uzibu kavmun illa yevmel arve. Hangi ümmete azap geldi? Çarşamba günü geldi. Demek Allah azabı kim yaratıyor? Cüzdan hastalığını kim yaratıyor? Alacayı, abraşı kim yaratıyor? Hastalık o yaratıyor. Ama bunu şu günde yaratırım diyorsa o kararı kim veriyor? Allah. Sen o kararı ayetten, hadisten veya ehli keşfin keşfinden öğrendiysen de senin bu itikadında sana bir zarar yok. Ama uğursuzluğun tesirine inanmak, yani bu bana etki eder, bu bana zarar verir demek insanı kafir eder. Yaratan ancak Allah-u Teala. Zaten öbür türlü de doktor beni iyi etti diyene de, diyenin de muradı nedir? Doktor benim şifama sebep oldu demektir. Yoksa şifayı doktor yarattı diyen de ne olur? Kafir. Güzel anlarsanız, efendim, sorun yok. Yanlış anlarsanız çok musibet olur. Allah muhafaza etsin. Şimdi mektubatta yine burada buyuruyor. Ama buna geçemeyeceğim, ben rahatsızım. Bayağı hastaydım, buraya 400'e yakın şekerle geldim. Ve nefes darlıklarım geçmedi. Hastayım, göğsüm tıkalı ama yine sizin hakkınızı vermem gerekiyor. Efendim, hakkınız var yani, birbirimizde hakkımız var, derslerimiz var. Biz Allah için geldiniz. Dünyanın nerelerinden şu anda dinliyorsanız Allah bütün şerleri üzerinizden kaldırsın. Bütün hayırları üzerinize yağdırsın. Allah dostlarının beyanlarının feyizlerine bağışlasın. Amin. Şimdi bir mevzu daha var. Hastalık geçer mi geçmez mi? Bulaşıcı hastalıklar. Şimdi İmam Rabbani onu konuşacak. Ondan sonra büyü meselesine girecek. Ondan sonra bu falcı büyücülere inanmak işte, kainlere mi, bunlara girecek. E şimdi ben bunlara girerim de çıkamam. Yani girerim, çıkamam çünkü hakikaten miadını doldurur. Sizi de bıktırırız ondan sonra. Efendim, haftaya da onları öyle okumaya çalışırız. İnşallahurrahman. Şimdiden bunları söylüyoruz. Bu salı akşamları canlı yayın sohbetimiz inşallah 31 Mart'ta saatler ileri alınacakmış. Şimdiden söylüyoruz tabii, o bir iki haftada ancak duyan duymayan haber verebiliyor. O zaman sohbet 9'da başlayacak. Anladınız? 31 Mart'ta saatler ileri alındıktan sonraki salı, yani saatler ileri alınacak 29'unda. Ama 31'de salıya taalluk ediyor. 9'da başlarız. Ondan sonra çünkü akşam ezanı 9'da çeyrek kalaya kadar gideceği için, hani ikide bir oynatmayalım, akşam namazından önce de sohbet başlayamaz, şimdiden 9 yapalım diye düşünüyoruz. Şimdi benim bu yaptığım sohbetin bu gece tekrarı ne zaman oluyor? Yok. Bu gece de var yine. Bak, dinleyemeyenler nedenler. Geceleri sohbetler başlattık. Hangi hoca sohbet yapıyorsa Lale Gül FM'de bunun tekrarı gece veriliyor. O gündüz tekrarı ayrı. Bu gece mesela herhalde 1'de falan tekrarı var. Bazı gececiler var. Bazı uyumayanlar var. Evham basanlar var. İnternette dolaşanlar var. Dolaşacağına burada bizim şeyde sohbette demirlesin. Demir atsın burada. Evet. Gece 1'de de, cumartesi de benim sohbetim var Lale Gül FM'de canlı olmamakla beraber. Onu da tekrarı gece 2'de mesela. Cumartesi gece 2'de olabilir. Bu gece 1'den sonra dediler. Hangi hoca efendi sohbet yapıyor, onun tekrarı o gece konuyor. Dedi ki millete zangır zıngırdan burdum bur yapmayın. Ne yapalım? Sohbetleri geceleri devam ettirelim. Halk böyle istiyor. Çünkü saatin 1'inde Amerika'da gündüz oluyor 2'de. Adam Amerika'dan telefon ediyor. Ya sohbet dinleyeceğim diyor. Yani öyledir. Yayın işi böyle. Onun içindir ki efendim dünyanın her tarafından dinleniyor. Allah tesirini yaratsın. Ondan sonra radyodan bizi şu anda dinleyen herkese de ilan ediyorum, size de ilan ediyorum. Perşembe akşamı da ilan edeceğim. Eski hoca efendilerin sohbetlerinden elinde kaset olan varsa, diyelim işte efendim Hasbi Efendi hocamızın, Hızır Efendi hocamızın elinde kaset çekim var. Veya Avrupa'dan şimdi biz dinleyenler var, oralarda gittiler sohbet ettiler. Veya eski esas hocaları arıyorum. Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı Hoca Efendi gibi. Mesela Medineli Hacı Osman Efendi'nin sohbetlerini attık radyoda. Dinliyor musunuz? Rastlıyor musunuz? Çok güzel sohbetleri var. Bu benim doğduğum sene yapmış. Mübarek. Şimdi mesela o sohbetleri radyo koyduk. Nerede bir cemaattan biri bana getirdi. Yani o 60 tane sohbeti böyle MP3 yapmış getirmişler. Birisiydi yaşlı bir zat, sağ mıdır değil midir onu da arıyorum. Şimdi böyle sohbetler elinde olanlar getirsin, biz bunları radyodan yayınlayalım. Küçük Cemal Efendi, büyük Hacı Cemal Efendiler var. Belki babam anlatıyor işte Urfalı Mahmut Kamil diyordu, şehzade başını doldururlar o zaman. Bunlar tabii 60'lı yıllarda falan güzel alimler yani. Buradan duyuruyorum, bildiği yerlerde bu kişilerin sohbetlerinin kayıtları olanlar varsa Allah rızası için biz ne yapacağız? Yayınlayacağız inşallah. Radyoda dinlenmesi için bize yardımcı olursanız sevap alırsınız. Efendim, bu eski hoca efendileri dinlemek lazım. Şimdi Tahir Büyükörükçü hoca sağdır. Allah uzun ömür versin. Onun sohbetlerini yayınlıyoruz mesela. Güzel. Çok güzel sohbetleri olan hoca efendiler var. Çoğu da ölmüş. Onlardan da bulursak yayınlarız inşallah. Ondan sonra kardeşler, radyo başlarında dinleyenlere özellikle duyuruyorum. Şimdi beklenen Mehdi ne zaman çıkacak diye bir CD, işte 5 CD halinde bir efendim yayın sizlere sunuldu. Ama tabii radyodan dinleyenler belki hemen ulaşamadılar. Bunun da hikmeti ilahiye. Ben bu sohbetleri yapalı çok oldu. Birkaç seneler oldu. Ve lakin şimdi ben de bilmiyorum. Uğraştık ettik, toparladık ettik bunu basma. Bu vakte nasip oldu. Epey senedir lafı oluyordu. Nasip oldu. Şimdi herkese uyarıyorum. Yakında birileri biz Mehdi'yiz diye çıkacak. Bunlar televizyonları da kullanacak. Şu anda da paraları bol olduğu için bütün televizyonlarda yayına başladılar. Her televizyona parayı veriyor. Gazetelerde de diz boyu reklam veriyor çünkü çok büyük para dönüyor burada. Yüz binlerce dolar, milyon dolarlar ister bu paralar. Bu kolay bir şey değil. Anlıyor musunuz? Bu paralar birilerinin elinde. Nereden kazanıldığını da kimse sormamış. Bunlar bu paralarla efendim Darwin teorisini yıkıyoruz, bunu yıkacağız, şunu yıkacağız diyene kadar derken merken milleti bir etkilediler. Evvela isimlerini müstahar kullandılar, sonra o isim bu isim derken şimdi kendi adlarını da açıklamakta bir beis, şahıslarını da ortaya koymakta bir sakınca görmediler. Allah hepimizi ıslah etsin. Şimdi bunlar diyorlar ki biz bunları 25-30 sene evvel biliyorduk ama elimizde delil olmadan İslam'a göre konuşamazdık. Şimdi bir televizyonda bizzat duydum ki Mehdi hakkındaki 100 hadis bana uyuyor diyor. Mehdi hakkındaki 100 hadis bana uyuyor diyen insanın hiçbir ismi, vasfı, şekli Mehdi ile uzaktan yakından alakalı değildir. Değildir. Şimdi bu milleti çok büyük bir batıla ve dalalete sevk edecekler. Maalesef buna İslami medya çanaklık yaptı senelerdir. Ben bu İslami medyanın yüksek seviyedeki yöneticilerine söyledim. Bu kişinin para nereden geliyor incelemediniz, destek nereden geliyor incelemediniz ve para geliyor diye bu reklamları aldınız ettiniz. İnsanları meşhur ettiniz, hatta bazı İslami liderler tavsiye de ettiler bunların belgesellerini seyredin diye. Bunlar yanlış yaptılar. Biz bunları ikaz ettik, bizi dinlemiyorlar. Dinlemediler. Şimdi bu yakında kötü bir doğum yapacak bu iş. Bu kadar hızlanma ve ekranlara çıkma ve bütün kanalları kiralama ve reklamları yayma bir hazırlıktır. Çünkü miat doluyor, yaş artık hemen hemen ölüme yaklaşıyorlar. Dolayısıyla ya çıkacaklar ya ölecekler. Millet de etraflarındakiler dağılmak üzere. Hadi çıkıyorsan çık. Mehdi'yiz diye canımız çıktı, sen Mehdi'sin diye malımızı canımızı sattık verdik. Hanları hamamları sattık verdik, daireleri sattık verdik. Mehdi'sen çık. Bu da durun biraz işaret gelmedi falan. Hani bu da işaret de gelir biliyor musun? İşaret geldi mi çıkar bunlar. Biri kalkıyor işte peygamberim diyor ki bu Mehdi'yim diyen bir aşağı. Bir üstü de zaten o televizyon kurmuş. Ben diyorum peygamberlere vitir kıldırıyorum Miraç'ta diyor. Falan. O da onun da televizyonu var. Böyle ne kadar batıl olursan o kadar para fazla geliyor. Çünkü milletin de parası hayra gidecek para değil yani. Bir yanlış oldu mu nasip oluyor. Ha, haktan yana, hidayetten yana çok az adam buluyoruz. Bu zamanın alameti bu. Hadis-i şerifler doğruysa bu böyle olacaktı zaten. Tersini niye bekliyoruz ki? Şimdi bu beklenen Mehdi de tam zamanına rastladı. Bu adamcağız da 5 sene erteliye erteliye yaşı 55'i geçti. Bu durumda bu bizim beklenen Mehdi de bir 5 sene daha erteletecek bunu gibi gözüküyor. Hepinize söylüyorum. Burada 10 saat sohbet var. Hazreti Mehdi'nin ne zaman çıkacağının zamanını da verdik. Ama neye göre verdik? Zaten bu 100 sene beklemeyin. Çünkü mektubattan delilim var. Ayetten hadisten delilim var benim. Bütün bu delilleri ayetten hadisten itiraz edebilen hoca gelsin. Okuduğuma yanlış diyebilen. Hepsini bu Mehdi sohbetinde beyan ettik. 10 saati geçer. 5 CD halindedir. Beklenen Mehdi ne zaman çıkacak? İnşallah bunu da dinleyelim, dinletelim ki bir Mehdi şuuru hasıl olsun ama bu batıl Mehdiler çıkınca da Allah muhafaza birimizin çoluğu çocuğuna yazıktır. Bak nice aileler söndü. Nice ana babalar çoluk çocuklarından ayrıldı bu nedenle. Nice ana babaların mallarını mülklerini çocuklar aldı sattı bu uğurda yediler. Yani yazıktır, insanlar ağlıyor. İnsanlar çok şikayetçi, bizzat görüştüklerimiz de var. Yani çok yazık olur. Müslümanlığa çok yazık olur yani. Onun için Allah zaten hassas olalım. Bu beklenen Mehdi'nin alametlerini bilelim, bildirelim. Sakın önüne gelene kimse uymasın. Bu Mehdi'lik işi öyle şu anda yakında görünür gibi bir şey değil. Yani şu anda beni dinleyenlerden herhangi birinin yaşayacağı bir sürede de değil yani. Bunu böyle de bilelim. İkide bir milletin maddi gücünü, parasını, manevi gücünü, şuurunu, efendim aşkını tüketmek için kurulan bu batıl müesseseler bunlar arkadan besleniyorlar. Bunlara lütfen prim vermeyelim. Ama ilimsiz olmaz arkadaşlar. Biz niye 10 saat sırf bu konuyu konuşuyoruz? Bir meseleyi ispat için ben dedim olduğuyla olmaz. Bu Mehdi değil demekle olmaz. Bu Mehdi demekle olmaz. İlim, ayet, hadis, ulemanın beyanları devreye girmeden kimseye inanmayın. Ben oyum diyenle olur mu ya? Biz niye burada bu kadar ayet hadis okuduk? Yüzlerce ayet hadis şerif var burada rivayetlerle toplarsak. Eserlerle toplar. Yüzlerce. Binleri de geçer. Ama biz en azından yüzlerce konuyu cem ettik. Bundan istifade edin. İnşallahurrahman. Ondan sonra Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını okuyoruz. Perşembe akşamları işte bitiririz herhalde bu perşembede. Ahlak-ı Nebi Mevlid ayı münasebetiyle size arz ediliyor. Efendim Arifan yayınlarından bunu da temin edebilirsiniz. Yavuz Selim Caddesi'nde No 52'de 532-93-36. Şimdi size radyodan bunları duyuruyorum. Çünkü sizin bir daha nereden ulaşacağınız diye telefonlara sarılıyorsunuz. Bu sefer size de zahmet oluyor. 40 yeri arıyorsunuz ve boş çıkıyor. 532-0212 alan koduyla. 532-93-36-37'si de var. Hem Efendimizin ahlakı yeni çıkan kitap. Daha yeni çıkan kitaplar var. Bunları da ilan edeceğiz. Efendim size arz ediliyor. Arifan dergisi çok büyük reddiyeler içeriyor, ilimler içeriyor. Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i savunmak bize düşmemiş ama onun şanını şerefini alçaltmaya çalışanlara karşı büyük bir reddiye başlatmıştır. Arifan dergisini okuyalım, okutalım. İnşallahurrahman. Bir de iki vasiyetim efendim sizlere de duyuruyorum. İki vasiyetim diye yakında yaptığım bir sohbet, Adapazarı'nda nasip oldu bu sohbet. Bu iki vasiyetim sohbeti de çok önemli. Ses CD'si olarak Perşembe gününden sonra Arifan yayınlarından isteyebilirsiniz. İki vasiyetim dediğim, şimdiki de iki vasiyetim, ölürken de vasiyetim, sizlere de ölürken ölmeden çoluk çocuğunuza şu Türkiye hakkında oynanan oyunlar, planlar ve bizim çoluğumuzu çocuğumuzu nasıl bozmaya çalışacaklar, hocaları da bu işte nasıl kullanıyorlar, hangi hocalar bunlara meyletmişler, isimleriyle, cisimleriyle, görüşleriyle, fikirleriyle, hepsi ortaya koymuş bu iki vasiyetim sohbeti. çıkıyor perşembeden sonra. Bunu da Arifan Yayın Evi'nden temin edebilirsiniz. Allah Teala son vasiyetlerimizi imanı kamil ile ölmek, çoluk çocuklarımızı imanla bırakmak, iman üzere, ehli sünnet itikadı üzere bırakmak olmasını nasip eylesin. Allah Teala yaşarken de ölürken de son sözlerimizde de maldan, mülkten, paradan, şundan bundan değil de dinimizden, imanımızdan vasiyet etmeyi bizlere nasip eylesin. Amin diyen dillerinizi de nar cehennemden azat eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin ilâ şerefin nebi ve alihi ve sahbihi meşâhına efendim bağımız hâsaten ulâ İmam-ı Rabbani, İmam-ı Masum yallah cemîn meşâhına ve saatina envâtina envâtil müslimin ve envâtil sâmi'in el-Fâtiha.